spełniam marzenie. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 4 lipca, minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Do pomocy dla rolników rozmawiają ministrowie. Usunięcie Radosława Sikorskiego z Platformy Obywatelskiej i EPL domaga się suwerenna Polska. Dziś 80. rocznica katastrofy nad Gibraltarem. W Anglii zostanie odsłonięty pomnik generała Sikorskiego. Między innymi o dopłatach dla rolników rozmawiają dziś ministrowie. W ubiegłym tygodniu szef resortu rolnictwa Robert Telus poinformował, że do połowy lipca zostanie przedłużony termin składania wniosków. Minister Robert Telus mówił pod koniec tygodnia, że razem z premierem Mateuszem Morawieckim podjęli decyzję o przedłużeniu terminu o 2 tygodnie. Dziś Rada Ministrów dopełni formalności w tej sprawie. Robert Telus powiedział, że w magazynach znajduje się jeszcze 30% zeszłorocznej nadwyżki zbóż. Jeszcze te 2 tygodnie przedłużonego czasu dłużej już nie mogę przedłużyć, ze względu na to, że po 15 lipca będzie już świeże zboże i wtedy myślę, że jedno z drugim się nałożyło. Rząd zajmuje się także stanowiskiem do prezydenckiego projektu ustawy drogowej. Projekt przewiduje ułatwienie w nabywaniu przez gminy terenów zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są jednak zaliczane do kategorii dróg publicznych. Ministrowie omawiają także projekt dotyczący kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szyfrogram z 2008 roku sekretarza polskiej ambasady w Moskwie o rosyjskich planach wobec Ukrainy jest dowodem na wiedzę rządu PO-PSL o zamiarach Rosji, powiedział w Polskim Radiu 24 historyk Sławomir Cęckiewicz. Współautor serialu Reset zaznaczył, że rząd Donalda Tuska starał się ukrywać fakty. Te informacje zostały ignorowane, ukryte, niewykorzystane, dlatego że one nie pasowały do całej koncepcji polityki rosyjskiej Donalda Tuska, której to Rosja była częścią architektury bezpieczeństwa europejskiego i światowego i te relacje polsko-rosyjskie były w tym sensie niezwykle istotne, a skutkiem takiej polityki musiała być kwestia ukraińska, gruzińska. Te państwa musiały zostać złożone niejako w ofierze. Sławomir Cęckiewicz przypomniał też, że tak zwany Reset z Rosją był osią sporu między Donaldem Tuskiem a prezydentem Lechem Kaczyńskim, który widział w Rosji zagrożenie dla pokoju w Europie. Suwerenna Polska domaga się wyrzucenia Radosława Sikorskiego z Platformy Obywatelskiej i Europejskiej Partii Ludowej. Rzecznik partii Jacek Ozdoba powiedział, że ma to związek z najnowszym odcinkiem serialu Reset, w którym pokazano, że na polecenie byłego szefa MSZ wstrzymano przekazanie premierowi Grecji listu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Informacja dotycząca przetrzymywania listu prezydenta Rzeczypospolitej, który wzywał, który apelował, który chciał realizacji rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego wokół Gruzji i wokół Ukrainy. A kto miał to blokować? Francja, Niemcy i po cichu rząd Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego. Jako suwerenna Polska żądamy natychmiastowego wyrzucenia Radosława Sikorskiego z Platformy Obywatelskiej, z Europejskiej Partii Ludowej. List z kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego został przesłany do MSZ-u z dopiskiem pilne. Po rozmowie z Radosławem Sikorskim naklejono na nim notatkę, że dokument ma leżeć w szafie pancernej i czekać na jego dalsze dyspozycje. W Czeczenii nieustaleni sprawcy skatowali dziennikarkę niezależnej Nowej Gazety i współpracującego z nią adwokata. Jelena Miłaszyna i Aleksandr Niemow polecieli do Groznego w związku ze sprawą uprowadzonej i prześladowanej przez czeczeński reżim Zaremy Musajewej. Jest ona matką opozycyjnego blogera, który opisywał w internecie przypadki łamania praw człowieka w Czeczenii. Rodzice blogera uciekli z Czeczenii, mieszkali w Niżnym Nowogrodzie. W 2022 roku do ich mieszkania wtargnęli funkcjonariusze czeczeńskiego reżimu i wywieźli kobietę do Groznego. Reprezentujący jej interesy adwokat Aleksandr Niemow i towarzysząca mu dziennikarka Jelena Miłaszyna w drodze z lotniska zostali napadnięci przez zamaskowanych mężczyzn. Oboje zostali ciężko pobici i oblani zieloną farbą. Bandyci ogolili kobiecie głowę i połamali palce. Prawnik został ugodzony nożem. Jak podał niezależny portal Nowa Gazeta Europa, choć są mocno poturbowani, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W Czeczenii, rządzonej przez Ramzana Kadyrowa, często dochodzi do tego typu przypadków. Wcześniej Nowa Gazeta opisywała prześladowanie obrońców praw człowieka, opozycjonistów i przedstawicieli mniejszości seksualnych oraz informowała o egzekucjach wykonywanych na osobach, które nie chciały współpracować z czeczeńskim reżimem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Newark-on-Trent w Anglii stanie dziś pomnik generała Władysława Sikorskiego. Mija 80. rocznica jego tragicznej śmierci nad Gibraltarem. Przez dekady Władysław Sikorski spoczywał na tamtejszym cmentarzu wojskowym, gdzie leży wielu polskich żołnierzy. W rozmowie z naszym wysłannikiem Adamem Dąbrowskim honorowa burmistrz miasta Pamela Boll nie kryje wzruszenia. To się rzuca w oczy. Wystarczy przejść się cmentarzem, by zobaczyć groby tak wielu młodych Polaków obok mogił Brytyjczyków. Mnie to bardzo wzrusza. Myślę, że ci ludzie oddali życie, byśmy my byli wolni. Pomnik stworzył rzeźbiarz Andrew Lely. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami na północy, południowym wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie lokalnie burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni Celsjusza nad morzem do 27 w centrum i na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Katarzyna Zygler, Rafał Wodziński, Katarzyna First, Wojtkowska, zapraszamy. She's blood, flesh and bone, no tucks or silicone. She's touch, smells, I taste and sound. Somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie kupiło wyjątkowy zbiór strojów damskich z najbardziej znanych francuskich domów mody. W zbiorze znalazło się ponad 130 sukienek, żakietów i ubiorów sportowych. Również naszym gościem jest pani Beata Kuman, kuratorka i twórczyni kolekcji. Dzień dobry. Dzień dobry. To wielkie wydarzenie i wielkie i kosztowne wydarzenie, ale które też zakończy się za jakiś czas wystawą, więc będziemy mogli zobaczyć te zbiory. Tak, to jest kolekcja kobiecych ubiorów i dodatków z francuskich domów mody. Ona została zakupiona ze zbiorów, to jest zbiór Piotra Szaradowskiego i ona prezentuje modę francuską właśnie od końca XIX stulecia do początków XXI wieku, a reprezentuje no, niemal wszystkie najważniejsze domy mody w Paryżu, czyli takie jak znane na pewno Ward, Pignat, Armaniat, Duket, Dior, oczywiście Saint Laurent, Balenciaga, Gautier, Mugler, Ungaro, Givenchy, Versace i tak dalej. Czyli to po prostu są, no tak naprawdę, to są mistrzowie najwyższego krawiectwa. Kobiece ubiory z takiego okresu to też prezentacja przeróżnych przemian kulturowych. Da się to dostrzec w ubiorze, prawda? Tak, właśnie siłą tej kolekcji jest również jej niesamowita różnorodność, ponieważ właśnie możemy tam obserwować jeszcze te właśnie z końca XIX wieku, ale także mamy orientalizm sprzed I wojny światowej, art déco, suknie cięte ze skosa, również żakiety z tej linii powojennej New Look, z geometryzowaną modela z 60., Space Age, retro, disco, właśnie okazałe ramiona z lat 80., no także różnego rodzaju suknie, koszulki, no i przede wszystkim to, co jeszcze, jeszcze w XIX wieku uważano za strój kontrowersyjny, czyli wszelkie rodzaje krojów spodni, spodnium, garnituru damskiego. Także faktycznie ma to, ta kolekcja jest pod tym względem naprawdę wyjątkowa. Spośród tych egzemplarzy, które Państwo teraz macie, przeglądacie, przygotowujecie przestrzeń, żeby później zaprezentować na wystawie, czy znalazła Pani takie, które wydają się Pani z jakiegoś punktu też kulturowego, nie tylko estetycznego, najważniejsze? No myślę, że bardzo ważnym właśnie elementem, ja jednak będę przy tych spodniach, ponieważ to też ważne jest, że spodnie pojawiły się jako element stroju takiego rekreacyjnego, można nawet powiedzieć, że pierwszego sportowego, i to jest jeszcze komplet właśnie z przełomu XIX i XX wieku. To jest żakiet ze spodniami o niezwykle szerokich nogawkach, to praktycznie wygląda jak spódnica, to są takie spódnico-spodnie, i to był strój, to jest amerykański strój do gry w krokieta. No i właśnie to taki rodzaj spodni, one przewijają się później już też w modzie w XX wieku, no bo sam nawet teraz właśnie takie niezwykle szerokie nogawki, spódnice, spodnie są wygodne i modne, a trzeba pamiętać, że właśnie one były też jakby takim prototypem właśnie stroju sportowego. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę też warto w tej kolekcji wyróżnić obiekty, które pochodzą z wybiegów i nigdy nie były prezentowane, ani nigdy nie szyte dla konkretnej osoby. I to jest na przykład wspaniała suknia śrubna z domu Torrente, projektu Juliena Fourniera, która z roku 2004, która jest absolutnie spektakularna. No i właśnie nawiązuje swoją formą, szczególnie takimi wielkimi rękawami, do lat 90. XIX wieku, a i dekorowana jest, co jest jeszcze wzmacnia po prostu ten efekt, kryształowymi motylkami projektu Lalika, więc to jest absolutne dzieło sztuki. Czy wśród tych ubiorów można dostrzec ten element konkurencji, jaka była przecież między domami mody? Myślę, że ta kolekcja nie była pod tym kątem właśnie tworzona. Ona właśnie tutaj chodziło bardziej o to, żeby zaprezentować właśnie tych wszystkich, ten spektakl, tak właśnie te wszystkie najważniejsze domy mody, ale też te zjawiska, które pojawiały się. No i przede wszystkim również to, że moda się cały czas jakby też często odwołuje i inspiruje właśnie poprzednimi stylami. Czyli na przykład w tej kolekcji jest też sporo takich właśnie nawiązań historycznych, do krynoliny, do kroju krynoliny, do kroju turniury, ale także właśnie nawet do XVIII wieku, bo te wątki pojawiają się i po wojnie, i pojawiają się później jeszcze w tych późniejszych projektach, więc to jest też taka właśnie, to jest też właśnie siła mody, czyli po prostu to, że mamy do czego się odwoływać wciąż i to wciąż jest świeże. I też inspirujące, bo jak spojrzymy się na to, co się teraz nosi, to nosi się poniekąd wszystko. Jakoś mamy takie czasy, że nawiązania do mody z lat 90., 80., 70., 60., a nawet jeszcze dalej występują. Tak, i też właśnie ta kolekcja, o ile ona właśnie zaczyna się tymi najstarszymi obiektami, to jednak te lata 80. i 90. są bardzo dobrze reprezentowane różnymi właśnie tymi krojami. Natomiast no, też no, nie mogę tego nie powiedzieć, że właśnie ta kolekcja też po prostu ma analogię w muzeach europejskich, szczególnie francuskich, no i także w Nowym Jorku i Kioto. Więc spokojnie można powiedzieć, że Muzeum Okręgowe w Rzeszowie pozyskało właśnie kolekcję Kura, która no jest teraz w tym momencie no najlepsza, bo nie było takich zakupów. No i w sumie na koniec muszę powiedzieć, że to oczywiście nie byłoby możliwe, gdyby nie dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, właśnie pochodzących z budżetu państwa, i to było realizowane, jest realizowane w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, drodzy Państwo, czekamy na wystawę. Będziemy mogli sami zobaczyć, zainspirować się być może. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była akurat autorka i twórczyni tej kolekcji, pani Beata Kuman. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Dowiedz się więcej wchodząc na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Czas na serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Trwa Festiwal Teatrów Plenerowych Bez Kurtyny. W przestrzeni miejskiej w Ełku można oglądać przedstawienia, spektakle czy widowiska, ale będą też warsztaty i atrakcje dla dzieci. I tak dziś o 21.30 Fundacja Teatr Latarnia wystawi Kwiat Paproci. Spektakl nie ma ograniczenia wiekowego. Z kolei jutro o 17.00 odbędą się warsztaty robienia lampionów. Godzinę później koncert Ranko Ukulele. Festiwal Teatrów Plenerowych w Ełku potrwa do 9 lipca. A teraz przenosimy się aż do Korei Południowej. Narodowa Orkiestra w Seulu pod batutą robota. Według znawców muzyki zrobił to bezbłędnie, ale nie tak dobrze jak człowiek. Robot nie słyszy, więc nie potrafi wyczuć orkiestry. Nie utrzymuje jej w napięciu, a orkiestra nie jest przygotowana na natychmiastowe reagowanie. Koncert dyrygowany przez robota miał pokazać, że człowiek jest w stanie żyć w harmonii z androidami. Takie przynajmniej było założenie pomysłodawców akcji z robotem, dyrygentem. Leonardo DiCaprio po raz kolejny udowodnił, że jest nie tylko wybitnym aktorem, ale też bardzo wrażliwym na krzywdę innych człowiekiem. Tym razem gwiazdor zaangażował się w projekt na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Założona przez niego organizacja non-profit Rewild zamierza uruchomić warty 200 milionów dolarów fundusz mający na celu uratowanie lasów deszczowych w Amazonii. Projekt wsparł też jeden z najbogatszych ludzi na świecie, amerykański przedsiębiorca Jeff Bezos. Tymczasem DiCaprio przekazał do tej pory w sumie ponad 100 milionów dolarów na różne charytatywne programy i projekty. W 2014 roku za swoją działalność otrzymał tytuł Posłańca Pokoju ONZ. A jeszcze dziś w Trójce między innymi będą Państwo mogli posłuchać fragmentu książki Znak Czterech. Powieść autorstwa Sir Artura Conana Doyle'a to druga i jedyna powieść o Sherlocku Holmesie niepodzielona na dwie części. Przygodę najsłynniejszego fikcyjnego detektywa czyta Krzysztof Wakuliński. Powieść w Trójce usłyszą Państwo o 19.50. Polecamy i zapraszamy. God, there is nothing like the way you lift me up. I was lost. Get caught in

program Trzeci Polskiego Radia. Dobre popołudnie, częściowo za nami, ale większość przed nami. Bardzo dziękujemy za ten wspólny czas. Katarzyna Filc-Wojtkowska, Rafał Wodziński i Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Dobrego dnia, drodzy Państwo. Waiting, I'm